Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, dziś 19 marca, jest 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. 65 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneca trafi dziś do Polski. Preparat jest bezpieczny i skuteczny, ogłosiła Europejska Agencja Leków. Jeszcze dziś rząd ma rozważyć, czy nie zmienić harmonogramu szczepień. Na co najmniej miesiąc Francja wprowadza lockdown w 16 departamentach w kraju. Do Polski trafi dziś 65 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneca, poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Do końca miesiąca powinno trafić do naszego kraju jeszcze około 600 tysięcy dawek tego preparatu, a w drugim kwartale nawet 6 milionów. Wczoraj Europejska Agencja Leków ogłosiła, że szczepionki AstraZeneca są bezpieczne i skuteczne. Szefowa EMA dodała, że korzyści z ochrony ludzi przed COVID-19 przewyższają możliwe ryzyko. Zaleciła jednak unijnym krajom uważne monitorowanie skutków ubocznych. Eksperci Europejskiej Agencji Leków przeanalizowali uważnie wszystkie informacje o przypadkach zakrzepów krwi, które otrzymali z państw członkowskich. Wyniki badań ogłosiła szefowa agencji Emer Cook. This is a safe and effective vaccine. To bezpieczna i skuteczna szczepionka, która nie jest związana ze wzrostem ogólnego ryzyka zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. Europejska Agencja Leków doradza zatem kontynuowanie szczepień AstraZeneca, ale zaleca monitoring doniesień o przypadkach zakrzepowych. Bazując na zebranych materiałach i ich analizie, wciąż nie możemy jednoznacznie wykluczyć związku pomiędzy tymi przypadkami a szczepionką. Unijna agencja zaleciła dodanie ostrzeżenia do informacji producenta o szczepionce, by uczulić pacjentów na ewentualne symptomy zakrzepowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od kilkunastu do kilkudziesięciu procent osób w naszym kraju nie zgłasza się na szczepienia preparatami AstraZeneca, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W związku z tym dziś rząd ma rozważyć, czy nie zmienić harmonogramu szczepień. Osoby w wieku 67 i 68 lat od wczoraj mogą zapisywać się na szczepienia przeciw COVID-19. Otrzymają preparat AstraZeneca. W związku z informacjami pojawiającymi się na temat tej szczepionki, od kilkunastu do kilkudziesięciu procent osób rezygnuje ze szczepienia, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To nie jest jeszcze w tej chwili zjawisko, które można by określić jako zjawisko masowe. Minister Dworczyk dodał, że rząd analizuje sytuację i dziś ma zdecydować, czy nie zmienić harmonogramu i nie przyspieszyć zapisów młodszych roczników. Jeżeli było dużo wolnych terminów. Jeżeli to zainteresowanie rzeczywiście byłoby nieco mniejsze, rozpoczniemy rejestrację nie tylko dla seniorów w wieku 66 i 65 lat. Zapisy w tej grupie wiekowej rozpoczną się w poniedziałek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. O tym, że koronawirus mocno uderza w Polskę, mówił w Krakowie premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj mieliśmy największą liczbę zakażeń koronawirusem w tym roku. Ponad 27 tysięcy. Zmarło 356 osób. Podczas wizyty w szpitalu tymczasowym w hali Expo Kraków premier zapowiedział, że niemal wszystkie szpitale w Małopolsce zwiększą bazę łóżek dla pacjentów z COVID-19. Będzie łącznie uruchomionych około 4 tysiące łóżek, czyli tyle, ile było w szczycie zachorowań uruchomionych i nigdy taka łączna liczba nie została wówczas wykorzystana. Tutaj w hali Expo będzie dodatkowo około 370 łóżek, w tym 20 łóżek respiratorowych na najnowocześniejszym sprzęcie. Z powodu COVID-19 w szpitalach w całej Polsce leżą prawie 22 tysiące pacjentów. Ponad 2 tysiące oddycha przy pomocy respiratorów. Zdalna nauka została przedłużona. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie w tej sprawie. To konieczne, by zmniejszyć mobilność, mówi. Ludzie przemieszczają się, rodzice, opiekunowie, dziadkowie, przedsiębiorcy, przewoźnicy, ale również dostawcy produktów rozmaitych do szkoły. To wszystko jest nazywane ruchem oświatowym. Przy tej liczbie zachorowań trzeba było taką decyzję podjąć. Bez zmian będą działać przedszkola i żłobki oraz szkoły specjalne. Francja wprowadza lockdown w 16 departamentach, m.in. w aglomeracji Paryża. Przepisy wprowadzono na co najmniej 4 tygodnie. Premier Jean Castex poinformował o wprowadzeniu lokalnych lockdownów w departamentach Alpy Nadmorskie, Sekwana Nadmorska i Eure oraz we wszystkich departamentach w regionach Hauts-de-France i Île-de-France. W regionie Île-de-France na Ojomach przebywa obecnie niemal 1200 pacjentów. To więcej niż podczas szczytu drugiej fali epidemii, przekonywał szef rządu. Ten nawrót wirusa coraz bardziej przypomina trzecią falę. W 16 departamentach objętych lockdownem będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu. Zamknięte będą wszystkie sklepy oprócz marketów spożywczych, księgarni i sklepów muzycznych. Otwarte pozostaną szkoły oraz świątynie. Premier Castex ogłosił także, że w pozostałych departamentach skrócona zostanie godzina policyjna, która będzie rozpoczynała się o 19 zamiast 18. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Dariusz Urbanowicz. W ćwierćfinałach Ligi Europy UEFA zagrają londyński Arsenal, Granada, AS Roma, Villarreal, Ajax Amsterdam, Slavia Praga oraz Dynamo Zagrzeb. Kogo brakuje w tym zacnym gronie? Pewniaka, Tottenham Hotspur, dowodzonego przez kontrowersyjnego trenera Jose Mourinho. Mimo zaliczki 2-0 z pierwszego meczu, wczoraj Dynamo odrobiło straty i wygrało 3-0 dzięki hat-trickowi Miroslava Orsicia. Przepiękne bramki, naprawdę warto je zobaczyć. Losowanie par ćwierćfinałowych dziś. Mimo że było już 0-2, Zaksa Kędzierzyn-Koźle po 5 meczbolach wygrała w Kazaniu z Zenitem 3-2 w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół Nikoli Grbicza podniósł się jak Feniks z popiołów, mówi były selekcjoner reprezentacji Polski Ireneusz Mazur. W tych 2,5 seta graliśmy fatalnie. To nie była drużyna, to były najgorsze jakby horrory z przeszłości, z gier gdzieś, gdzie być może tę drużynę dotykały, ale jak się okazuje, jeżeli się tylko nie straci serca w grze, jeżeli się nie straci takiej wiary we własne możliwości, albo jeżeli się tą wiarę ma i nawet jeżeli ona przez moment jest zachwiana, to ważne jest, żeby wierzyć w to, iż można mecz wygrać. Rewanż w środę. Oby Kazań był również szczęśliwy dla polskich szpadzistów, którzy od dziś walczą tam w Pucharze Świata. W półfinale Pucharu Polski Szczypiornistów Vive w Kielcach pokonało Wisłę Płock 29-27. Wczorajsza odwieczna święta wojna piłkarzy ręcznych trafnie została podsumowana przez Iwonę Niedźwiedź w TVP Sport. Nie ulega wątpliwości, że to był jeden z najciekawszych meczów w ostatnich miesiącach, nie wiem, nawet latach, Wisły Płock na kieleckim terenie. Finał 30 maja. Vive zagra z SPR-em Tarnów. Liga NBA promuje akcję szczepień na COVID-19. Każdy, kto przyjmie preparat przeciwko koronawirusowi, może liczyć na luźniejsze zasady wynikające z opracowanego kolejnego protokołu bezpieczeństwa. Raport zza oceanu, Jan Pachlowski. Nowe zasady będą dotyczyć zespołów, których zaszczepi się minimum 85% jego członków. Chodzi tutaj o zawodników, sztab szkoleniowy i osoby pracujące przy koszykarzach. Zaszczepieni gracze unikną kwarantanny, gdy zetkną się z osobami zakażonymi koronawirusem. Ponadto będą mogli korzystać na przykład z restauracji na zewnątrz, a w ośrodkach treningowych zostanie zniesiony dla nich nakaz noszenia maseczek. W przypadku meczów wyjazdowych zaszczepieni członkowie drużyn będą mogli swobodnie wychodzić z hotelowych pokoi. Obecnie przewiduje się, że do końca czerwca może zostać zaszczepionych w Stanach Zjednoczonych ponad 70% społeczeństwa. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W sporcie usłyszymy się za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Zalegające nad Polską chłodne, przetransformowane powietrze pochodzenia arktycznego będzie wypierane przez jeszcze chłodniejszą masę powietrza arktycznego napływającą z północy. Od minus 1,0 dziś na północnym wschodzie, Kaszubach i w rejonach podgórskich Karpat, najcieplej plus 4 na południowym zachodzie i południu, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a jeśli rozpogodzenia, to wieczorem na północnym zachodzie. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie!

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy rok 91. Michał Migoła przedstawi teraz zalety i wady blaszanej modernizacji Polski, a także wyjaśni, czym jest zaskoczenie w stylu czechosłowackim. Trzy dekady temu. Zaczynamy od nowości, znanej dotąd tylko z filmów i z podróży zagranicznych, bo oto prezes firmy Lechopol zapowiada, że niczym Kazimierz Wielki zastanie Polskę szklaną, a zostawi puszkowaną. Już niedługo koneserzy wszelkich napojów gazowanych będą mogli raczyć się swoim ulubionym płynem z aluminiowej puszki. Nie brak jednak głosów krytycznych, które wskazują na to, że Polacy jeszcze nie dorośli do używania puszek, a wyrzucone opakowania leżeć będą na ulicach i skwerach. Dlatego razem ze sprzedażą puszek powinien ruszyć system kaucyjny. Producenci bronią się, mówiąc, że kaucja za opakowania to relikt socjalizmu, a problem śmieci zniknie sam dzięki niewidzialnemu geniuszowi wolnego rynku. Czas na bliską zagranicę. Nasi południowi sąsiedzi, czyli mieszkańcy Czechosłowacji, obudzili się przedwczoraj z potwornym bólem głowy. I bynajmniej nie chodzi tutaj o jakikolwiek alkohol, a o liberalizację cen, która jest kolejnym etapem wolnorynkowych reform. Według rządu Federalnego Republiki Czechosłowacji uwolnienie i urynkowienie cen miało przynieść podwyżki rzędu co najwyżej 30-40%. Tak się jednak nie stało. Ceny skoczyły średnio 2 razy. Wielu obywateli Czechosłowacji, nie wierząc w to, co widzą, po prostu zrezygnowało z zakupów. I tak, chleb zdrożał średnio o 120%, zaś za części rowerowe i wyroby gumowe trzeba było zapłacić średnio 3-4 razy więcej niż jeszcze dzień wcześniej. Nie powiodła się zatem zapowiadana przez rząd próba utrzymania skoków cen na kontrolowanym poziomie. Obywatele nie protestują, bo są jeszcze zbyt zaskoczeni obrotem spraw. A ja, życząc wielu zaskoczeń, pozytywnych zaskoczeń, kończę już transmisję z roku 1991. Michał Migała, dziękuję. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. I depczę wszystko po drodze. Nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Nie mogę ruszyć w przód, nogi sklejone taśmami. Zaczynam spadać w dół, spadam do góry nogami. Myślę sobie, zaraz obudzę się, lecz im bardziej spadam, tym bardziej widzę, że to wszystko chyba nie jest sen. To wszystko chyba nie jest sen. Choć nie trójka, 25 minut po 8, historia z życia wzięta. Gucio wraca z treningu i pyta, czy mogę się na ciebie wspiąć, cię udusić? Możesz. A czy mogę cię udusić z całej siły? Ja milczę, bo gram w węża. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Halo Ziemia, mogę cię udusić czy nie? Gucio, jak wiadomo, nasz bohater, syn Darka, no to kawał judoki z niego przecież będzie, już jest. No tak, tutaj będziemy rozmawiali chwilę o boksie, więc uważam, że dla małych dzieci, dla dzieci w ogóle, sporty walki, judo przede wszystkim fajnie kanalizuje jakieś takie złe emocje. No, jest właśnie fajne, bo się dzieci nie biją, ale rzucają, uczą się rzucać, uczą, no, ale uczą nie się jest tak, że później na solówkę, ja bym ci powiedział na przykład po szkole za szkołą, po szkole po lekcjach. Jak to po szkole za szkołą? No przecież możemy wyjść tutaj. Tu chcesz? No, jak? Obrótku? Myśliwiecka, dobra, proszę, dobra, bardzo. No to powiedzą przecież, że to agresja. No, ale jak się patrzy. Judo to jest umiejętność ustępowania. Jeśli ktoś pcha, to ty ciągniesz. Jeśli ktoś ciągnie, to ty pchasz, więc jakby to jest, tu się nie bijesz de facto, tylko no, walczysz w sposób wykorzystujący energię, siłę przeciwnika, więc jakby to jest bardzo szlachetne, połączone z pewną filozofią. Judo to szlachetny sport. No dobrze, a boks w takim razie? No boks, no przepraszam za eufemizm, ale to pewnego rodzaju jest mordobicie, jakby nie patrzę. Czasem się zdarza cios na wątrobę, no ale rzadziej. Fajna walka się szykuje w sobotę. Jutro w Londynie Krzysztof Głowacki stoczy pojedynek z Anglikiem nigeryjskiego pochodzenia, Lawrence'em Okolim. Walka o wakujący pas federacji WBO. No i cóż, Główka to dwukrotny mistrz świata. Okoli się dopiero wspina w tej bokserskiej, pięściarskiej hierarchii. No ale jest wyższy, prawie 15 cm, 20 cm dłuższy zasięg ramion. Więc będzie ciekawie. Na pewno duże wyzwanie przed Polakiem. On był już dwa razy, tak jak powiedziałem, właścicielem pasa WBO, więc nadzieje duże. I myślę, że emocje też. To na pewno będzie ciekawe. Ale Główka, jak mówisz, raczej pewny jest wygrany. No, ja mam wrażenie, że Okoli to jest zawodnik, pięściarz, który się szykuje na super ciężką kategorię z czasem. To jest młody zawodnik, który się dopiero, tak jak powiedziałem, wspina w tej hierarchii, więc będzie celował w wyższe kategorie wagowe, ale no nie będzie to łatwe zadanie. No, to jest bardzo ambitny młody pięściarz, olimpijczyk. Od 10 lat trenujący, więc może być ciekawa. Trzymajmy za Główkę kciuki, że tak powiem, fizjonomicznie. Powiedz, Darku, bo chyba tak boks trochę wraca, prawda, do kręgu zainteresowań mężczyzn przed 40, na przykład powiem. I ten zapach tych sal, jak z filmu trochę, to chyba jest pewna propozycja, czy trochę na wyrost, mówię, i nie każdy może. Ja mam poczucie, że w ogóle boks, w ogóle sporty walki, sztuki walki, to jest coś, co daje pewną... Ja zacząłem nawet na kickboxing niedawno chodzić, ale daje coś, że nie dość, że trenuję, przygotowujesz się fizycznie, ale też czegoś się uczysz. To nie jest tylko takie martwe przerzucanie ciężarów na samej siłowni. Jest świetna książka o boksie, o filozofii boksu pewnego doktora z Uniwersytetu Warszawskiego. Zaraz odnajdę, państwu powiem, i tobie, Darku, też. Będę czekał. A później się widzimy w ogródku. Darek Kupanowicz. When life 8:30 już minęła. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. W poniedziałek wystartuje kolejny nabór wniosków w programie Moja Woda, którego celem jest promocja wykorzystania m.in. deszczówki. Właściciele domów będą mogli się ubiegać o dotacje w wysokości do 5000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów przedsięwzięcia, które doprowadzi do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości. Ponad połowa prezesów firm w Polsce uważa, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy będziemy świadkami wzrostu globalnej gospodarki. Prezesi firm na świecie i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej są jednak większymi optymistami. Komentuje wyniki badań Adam Krasoń, prezes PwC. Zapytaliśmy ponad 5 tysięcy prezesów o ich wizję na temat rozwoju gospodarki w najbliższym czasie. I może nie było w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że na to samo pytanie i w ten sam sposób odpowiedziało aż 76% prezesów na świecie globalnie, czyli 20% więcej. W Polsce zdecydowanie ryzykiem wskazanym przez procesów numer 1, 90% wskazań są kwestie dotyczące niepewności co do regulacji podatkowych. Na świecie z kolei numerem 1 są zagrożenia związane z cyberatakami. Tymczasem PKO Bank Polski ostrzega swoich klientów przed atakami phishingowymi. Oszuści rozsyłają fałszywe e-maile, a linki zawarte w takiej korespondencji mogą zainstalować złośliwe oprogramowanie na komputerze klienta. W efekcie można stracić kontrolę nad rachunkiem i pieniądze. Kolejne spotkanie z ekonomią już po 9:00, wtedy na naszej antenie audycja Winien i Ma. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. U mnie za oknem przebłyski słońca dosłownie i niewielki opad śniegu. Coś się dzieje z tym marcem, drodzy Państwo. Od minus 1,0 dziś na północnym wschodzie, Kaszubach i w rejonach podgórskich Karpat do plus 4 na południowym zachodzie i południu. Większe przejaśnienia, tak możliwe i rozpogodzenia, ale wieczorem i tylko na północnym zachodzie przelotny śnieg, a jakże możliwy na zachodzie również deszcz ze śniegiem. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Andrzej Bart. Bezdech. Słuchowisko z archiwum Polskiego Radia. Na scenie teatralnej Trójki. Jurek, co ty? Jesteś duchem? Tak jakby. W roli Jerzego, powracającego po latach do Polski słynnego reżysera filmowego, wystąpi Piotr Machalica. Przepraszam, nie zauważyłem, kiedy pan usiadł przy barze. Co podać? Trochę wody. Przepraszam za niedyskrecję, ale czy moje oczy dobrze widzą? Może tak być. Witamy w Polsce. Polecamy. W niedzielę po 20:00. Autopromocja. Słowa a propos boksu. Jeszcze w boks to, proszę Państwa, się nie gra. Gra się w piłkę nożną, jak to mówił Mike Tyson. Boks intryguje, jest w nim jakaś prawda o tragiczności ludzkiej kondycji. Właśnie przeglądam książkę doktora Marcina Darmasa Na dystans. Rozważanie socjologiczne o boksie. Tu Trójka za 25 minut. 9:00. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego chcę.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Podniesieni na duchu piosenką zaczynamy nieco później niż zwykle, więc nasza rozmowa musi być dynamiczna, a pana zdania pojedyncze. Dobrze? Uśmiech potwierdza zgodę. Panie pośle, czy będzie na siebie pan głosował, ponieważ głosował na siebie Piotr Wawrzyk, co było przedmiotem wielu komentarzy? Nie stawiałem sobie jeszcze tego pytania, aczkolwiek kandyduję z pełnym przekonaniem, jeśli to może być jakaś odpowiedź na pani pytanie, przekonaniem, które w ciągu ostatniego już ponad roku wzmocniło we mnie głosy wielu osób, które szanuję, które są poza parlamentem, poza czynną polityką, które namawiały mnie do tego, aby jeśli pojawi się taka propozycja, skorzystać z niej i kandydować właśnie na stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. A proszę powiedzieć, czy łatwiej zdobyć koronę ziemi, czy poparcie większości senatorów? No, to się dopiero okaże. Proszę pamiętać, że koronę ziemi zdobywałem 16 lat, a na Mount Everest wchodziłem 3-krotnie. Za pierwszym razem zabrakło mi 1000 metrów, załamała się pogoda. Za drugim razem zabrakło 500 metrów. Czyli będzie pan do skutku stosował na rzecznika, tak? Ta odpowiedź to oznacza? Chodzi, ale za trzecim razem wszedłem, no, zgodnie z powiedzeniem, do 3 razy sztuka. Nie, to nie o to chodzi też. Natomiast to, co mogę powiedzieć, że jestem osobą konsekwentną i upartą i sprawy, które uważam za ważne, będę ich bronił, będę reprezentował w parlamencie, czy jako rzecznik, to okaże się w ciągu kilku tygodni, jeśli Sejm wyrazi taką opinię, a później potwierdzi to Senat. Natomiast niezależnie od tego na pewno te racje wolnościowe, konserwatywne, ale także szacunek dla drugiego człowieka i pomoc najsłabszym, to są sprawy, które leżą w centrum mojego zaangażowania i na pewno o tych rzeczach będę mówił. Tych rzeczy proszę będę powiedzieć, panie pośle, czy ma pan jakąś specjalną ofertę merytoryczną dla senatorów? Czy pan rozmawiał już z kimś? Czy będzie rozmawiał? Czy ma pan szerpów, którzy rozmawiają? No, tutaj bardzo ciekawe analogie. Na pewno mam taką ofertę programową, dlatego że wśród 4 priorytetów są, można powiedzieć, każdy z tych priorytetów też w jakimś stopniu jest ukłonem w stosunku do ludzi, których reprezentują duże grupy polityczne, no bo na pierwszym miejscu stawiam osoby najsłabsze, więc tutaj Prawo i Sprawiedliwość i Lewica powinny jakby uznać, że to jest rzeczywiście podstawowa. Drugim z priorytetów to są sprawy mieszkańców polskiej wsi. Zadeklarowałem, że będę rzecznikiem polskiej wsi, więc znowu i Prawo i Sprawiedliwość, to ale taki ukłon w stronę PSL-u, tak? Ale także na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe powinno tą sprawę rozważyć, tym bardziej, że wydaje mi się, że jestem wiarygodny w tych sprawach, bo kilka miesięcy temu stanąłem w trudnej sytuacji dla mnie, także w obronie mieszkańców, lepszego wyważenia i docenienia racji mieszkańców wsi, praw i wolności rolników. Trzecim obszarem... No, a lubi pan zwierzęta? Tak przy okazji zapytam, czy pan nie lubi zwierząt? Tak. Jestem zwolennikiem wolnościowego zielonego konserwatyzmu, czyli takiego też otwarcia wolnościowej prawicy na tematy ekologiczne i zwierzęce. Pani mówiła o górach, przypomniała góry, no to jest przyroda i to jest kontakt z naturą. Natomiast przyjmując tego rodzaju regulacje, musimy rozważać także prawa i wolności zapisane w Konstytucji, na przykład wolność prowadzenia działalności gospodarczej, prawo własności, prawo do prywatności. Te z kolei wartości są klasycznymi wolnościami liberalnymi i powinny być istotne dla ugrupowań, które odwołują się do wolności. Stąd na przykład poparcie części Konfederacji. Mam nadzieję, że także inne ugrupowania, które odwołują się do wartości, do kwestii wolnościowych, do praw liberalnych, no także rozważą, czy nie jest to jakaś wspólna płaszczyzna do współpracy. No dobrze, ale pytałam konkretnie, czy pan z kimś rozmawiał, czy to jest tajemnica, czy pan rozmawiał ze swoim dobrym znajomym, Filipem Libickim, który się waha, więc warto porozmawiać, jak jest coś zdarzające się. zadeklarowałem i konsekwentnie realizuję to, że chciałbym spotkać się z wszystkimi środowiskami politycznymi w Sejmie, no bo też Rzecznik Praw Obywatelskich broni praw wszystkich i tych z prawej i tych z lewej strony, ale na przykład także mniejszości narodowych, i te spotkania się odbywają. Odbyło się na przykład takie spotkanie z klubem, z kołem poselskim Konfederacji. Dziękuję za te konserwatywne i wolnościowe. Ale w Sejmie to ma pan właściwie te głosy zapewnione, a Konfederacji nie ma w Senacie. To może szkoda wysiłku. Panie... No, ale szacunek dla każdego człowieka jest istotny. Jasne. A racje, które, a przecież konserwatywni i wolnościowcy są w różnych ugrupowaniach politycznych, także na przykład w Koalicji Polskiej czy w Koalicji Obywatelskiej. Także te racje... Dobrze, przepraszam, miało być dynamicznie. To muszę panu przerwać. Jest pan konstytucjonalistą. Czy bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego można wprowadzić ściślejszy lockdown? Można na przykład wprowadzić zakaz przemieszczania się? To jest rzecz, do której odnosiłem się kilka miesięcy temu w takim obszernym wywiadzie dla Onetu. Rząd musi działać na podstawie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób epidemiologicznych wśród ludzi z 2008 roku. Dzisiaj nie mamy możliwości tworzenia nowych podstaw prawnych, no bo nie zmienia się koni w czasie przeprawy przez rwącą rzekę. Ta ustawa była przyjęta, zakładam, że przy dobrej woli, przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. No tak, ale zna pan orzeczenie Sądu Najwyższego sprzed kilku dni, który... I dopóki nie zostanie zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, który jest jedyną instytucją, która może w Polsce orzekać o zgodności z konstytucją, rząd jest nawet zobowiązany do tego, żeby działać na podstawie tej ustawy. Ale to jest jednak... Sąd Najwyższy, panie pośle, skasował kilka dni temu wyroki kar nałożone, grzywien nałożone na osoby, które złamały zakazy. No tak, ale powtarzam, że rząd musi działać na podstawie ustawy, dlatego że sądy mogą podejmować decyzje w sprawach indywidualnych, natomiast obowiązywanie przepisów, ich ewentualne uznanie za niezgodne z konstytucją jest wyłączną kompetencją Trybunału Konstytucyjnego, więc gdyby Sąd Najwyższy zwrócił się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego, mielibyśmy rozstrzygnięcie tej kwestii w sposób taki generalny i dla wszystkich takich przypadków. W innej sytuacji jest to tylko decyzja w konkretnej sprawie, być może związana z tymi wątpliwościami prawnymi, a być może, o których tutaj pani mówi, konstytucyjnymi, a być może także związana z innymi okolicznościami. A jakie jest pana zdanie na temat tak zwanych paszportów szczepionkowych? Czy Unia Europejska może je wprowadzić? Czy to nie będzie sprzeczne właśnie z wolnościami obywatelskimi, z prawem do tajemnicy lekarskiej? Jestem przeciwny segregacji ludzi z tego powodu, chociaż rozumiem, że są podejmowane przez władzę publiczną różne działania, żeby ograniczyć pandemię. Natomiast no, nie możemy wkraczać w takie najbardziej wrażliwe, intymne sfery człowieka. Tym bardziej takie działania nie mogą być podejmowane ad hoc, dlatego że akurat w tym momencie taka potrzeba się wydaje. Musimy starać się walczyć z pandemią i tutaj potrzebny jest zdrowy rozsądek. Same regulacje prawne nie wystarczą, ale byłbym bardzo ostrożny przed takimi działaniami, które też skazywałyby dużą część obywateli Europy na status obywateli drugiej kategorii. W Sejmie jest obywatelski projekt na temat wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Czy polskie państwo powinno ją wypowiedzieć? Jakie jest pana zdanie? To znaczy, to co jest dobrego w konwencji stambulskiej realizuje ustawa przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy domowej. Dobrze, że ta ustawa została przyjęta. Jeśli zostanę Rzecznikiem Praw Obywatelskich, będę monitorował przestrzeganie tej ustawy i jej stosowanie. To jest bardzo ważna kwestia, która musiała zostać uregulowana. No dobrze, ale konwencja stambulska, po co ją właściwie, czy ona przeszkadza? Po co ją wypowiadać? W tym, co jest dobre, nie przeszkadza, natomiast zawiera takie elementy, które są kontrowersyjne z punktu widzenia polskiej konstytucji. Ale tą sprawą zajmie się Trybunał Konstytucyjny, dlatego że premier, rząd skierowali tą sprawę do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny, no i do czasu i mam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny zabierze w tej sprawie stanowisko i wyjaśni, czy istnieją te kolizje konstytucyjne, czy nie. A czy potrzebny jest Pana zdaniem projekt ustawy zakazujący adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, bo teraz wiadomo, że nie można takich adopcji przeprowadzać? No, polska konstytucja z jednej strony gwarantuje prawo do prywatności, chroni naszą sferę osobistą, artykuł 47, więc nie miesza się do prywatnego życia ludzi, z drugiej strony tworzy też takie, no, ustala pewne zasady no, wspierające tradycyjną rodzinę, mówi, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Z tych przepisów dość no, można wyinterpretować także zakaz adopcji dzieci przez pary homoseksualne, no, małżeństwa homoseksualne są wprost zabronione. Wydaje mi się, że już dzisiaj wiemy, że jest to ani nie jest możliwe ani na gruncie kodeksowym, ani niemożliwe na gruncie konstytucyjnym. Byłoby to więc swoiste powtórzenie tych regulacji. Trudno tutaj doszukiwać się, że to jest, byłoby sprzeczne z konstytucją. Natomiast, ja pytam, czy to jest potrzebne. Natomiast czy jest to potrzebne, trzeba byłoby się zastanowić. Ja nie znam szczegółów tego projektu. Czy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji potrzebna jest ustawa dotycząca regulacji sytuacji, kiedy płód ma wady letalne? Czyli czy przyjęcie projektu prezydenckiego chociażby byłoby sensowne, wskazane i uzasadnione? Czyli mówiąc innymi słowy, gdy dziecko jest bardzo ciężko chore. Bardzo ciężko chore i nie ma żadnych nadziei na przeżycie. W sytuacjach, kiedy jest zagrożenie życia matki, już dzisiaj istniejące możliwości pozwalają na przerwanie ciąży, jeśli służy to ratowaniu życia i zdrowia matki. I w tym zakresie sprawy są uregulowane. Gdyby tą kwestię w jakiś sposób trzeba było doprecyzować, to można się nad tym zastanawiać. Na pewno potrzeba poprawy, wzmocnienia, wsparcia dla matek w trudnych ciążach, jeśli chodzi o opiekę perinatalną, paliatywną, także opiekę finansową w tego rodzaju sytuacjach. I trzeba wesprzeć osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunów. Natomiast żadne zmiany w prawie no, nie mogą naruszać też tych zasad, które Trybunał Konstytucyjny potwierdził, przypomniał i wywodzi od 25 lat w Konstytucji, to znaczy ochrony życia każdego człowieka. Dziękuję bardzo, poseł Bartłomiej.